Najważniejsze jest podejście, a dzisiaj mam złe. Bo drugą dobę nie śpię i piję gdzieś na mieście. To co najważniejsze zostało gdzieś w tle. Sam nie wiem już gdzie jestem, niebo nie jest niebieskie dziś, nie. Załatwię wszystkich trudnych spraw we śnie. Miałbym przynajmniej drugi świat, lecz jestem tu, gdzie wódka zwala z nóg. Tych co przepijają hajs za zdrowie głupich suk. Kilka stów rzek na portfel, a mam ich coraz mniej. Tam gdzie miałem być nie dotrę, już nie. Lecz to jeszcze nie najgorsze, bo chcę wydać forsę na to co się nosem wciąga jak tlen. Kurwa mać, powinienem przestać grać, lecz nie mogę, bo sam ze sobą walczę jak lew. I kurwa mać, ona nie chce mnie znać wcale. Nie dziwię się, lecz nie mogę przez to spać. Hardcore, mam depresję i nie śpię. To jest najlepszy w mieście ziomki. Hardcore, tacy jak my wiedzą lepiej, że najważniejsze jest podejście. Ej, hardcore, mam depresję i nie śpię. To jest najlepszy w mieście ziomki. Hardcore, jak my wiedzą lepiej, że najważniejsze jest podejście. Ciągły zipping, gadające głowy w telewizji. Przelatuje po nich jak F-16 po misji. Znowu piszę i nie mogę skończyć zwrotki. Myślę, że wyjdę na balkon, by skoczyć na chodnik. Hardcore, na razie o tym zapomnij. Masz dobre życie, warto się o nie zatroszyć. To nie brzmi jak ty skate jointy. To brzmi jak wszystkie dobre chwile w jedną złączyć. Wiem, ale inaczej płyną dni. Dobrą chwilę trudno z tego dnia wyłowić. Nieraz wyciężyłem i nie zapominam o tym, bo mam siłę, która nadaje mi ton gry. Tacy jak my to depresje i prochy. Tacy jak my, dziś już nie wiem o co im dokładnie chodzi. Jestem człowiekiem przecież takim samym jak oni. Tylko częściej mnie słychać w ich domowej rozgłośni. Hardcore, mam depresję i nie śpię. To jest najlepszy w mieście ziomki. Hardcore, tacy jak my wiedzą lepiej, że najważniejsze jest podejście. Ej, hardcore, mam depresję i nie śpię. To jest najlepszy w mieście ziomki. Hardcore, jak my wiedzą lepiej, że najważniejsze jest podejście. Stóp nie mogę spać, przed oczami mam wizję. Wiesz, żyję aby grać, taką właśnie mam misję. Ziomy mówią, weź odpocznij, bo robisz to cały czas i lecisz na cały gaz jak w płotni. Lecz oni nie wiedzą, że tacy jak my bezczynnie na dupie nie siedzą, bo to daje nam żyć. Bo rap jest jak obsesja, choć trawi nas depresja, to nie możemy przestać. Hardcore, cały czas mam tu hardcore. W każdy weekend zerwane noce przez alko. I choć to walką jest, kocham tą grę i bynajmniej nie dlatego, że ona daje mi banknot. Sprawdź nas, robi co robi. Puszczam w obieg to co dzień, choćbym miał jutro skończyć w grobie. To nasz czas, daję to tobie. Tylko pamiętaj, że to ci może spędzić sens w tobie. Hardcore, na razie o tym zapomnę. Drugą dobę nie śpię i piję gdzieś na mieście. Ja by grać, taką właśnie mam misję. To nasz czas. Nie dziwię się, lecz nie mogę przez to spać. Bo to daje nam żyć.